Maiatxaldeon zuri ere eta entzule guzieri, bere alaxe hasiko dugu gure mintzalekua, aipagaia izanen dugularik xarretxeen egoera eta horien inguruan diren arrangurak. Eta hor ditugu, gure gomitak, mahin nunen inguruan, baita ere telefonaren puntan, ez da usu gertatzen, baina xarretxeetako langileen mobilizazio azkarra eta oargarria izan da, joan den hastian, Frantzia guzian bezala hemen ere, ipar eskualerian ikusi dugu, jendeak bildu direla, bai Angelun, bai Onan, eta beste zonbait tokitan zergatikote, arrangura ez tauraikoa, baina mina handituz joan da azken urte hauetan. Xar, gero eta gehiago dira, gero eta zaharragoak, beharrak handitzen ari, langileen kopurua ez da emendatzen ari, eta gero eta gehiago kondatzen dira, hartatze denborak nolakoak izan behar diren, eta minutak kondatuz biztandena, harreman giza harremana ez da hobetzen ari. Azkenik, atera diren gobernuko erabakiak ez dituzte arrangurak ez ditu, langileak karrikara joan dira arranguren plazaratzerat, baita ere zuzendarien iardukitziak ere sortu dira. Beraz, pundu bat eginen dugu gaurko emankizunean, zer diren arrangura horiek, hortaz mintzatzeko gurekin ditugu, Sandrine Dibon, Ioldin, erizain laguntzaile dena, Maite Barberarena ofizio bera isturitzen, Josette Bosk erizaina siberokaldian, Eniaut Aramendi eta Jean Olastiri sindikalistak, Eniaut Aramendi beraz lab sindikatukoa, Jean Olastiri CGT sindikatukoa, Anik Trundai beraz departamentuko kontseiluko ordezkaria, kontseilaria, eta Anmari Brute, hauere beraz kontseilutik heldu dena, eta kontseiluan ere arduradun dena sozial arloaz, eta ere, xar etxeetako zuzendaria. Beraz, gauon guzieri, eta nahi baduzue, lehen-lehenik, be galdeinen dauzut Josette Bosk. Josette Bosk, prezeski, zu etzira xar etxetan ari, baina ari zira etxetan egoiten diren adineko jenden hartatzen, eta zuri galdeiten dauzut, be zer da azken urteetako aldaketa, senditzen da, la ere, gero eta gehiago adineko jendeak etxean ego nahi dutela. Ordin guk ikusten duguna duk eta familiek egin ahal egiten diela ben adinetako jenten etxen begiatzeko. Lagungua biltzez ondotko, jente biltzez ben duien laguntzeko adinetako jenten hartatzen. Eta geho sumaitaldiz maleoski edo familia kitzen duk gaiz behit adinetako norbait sortot algitzen basa jo eta arzun gogor edo bestelan nulekan behar dut ben buia galtzen dielaikotz Alzheimer edo hartaz hulian dien eta arzun tazunki balin badia gogor du familientako norbaiten begiatzia etxen. Eta azken henila hartino egoiten dutuk eta gio bortxatu dutuk xarretxetan ben eiaine sartia. Hora, beraz, ikusten da, aldaketa ikusten dugu, gero eta berantago egoiten direla itxian eta zaharrak, baina, hala, xarretxetan, prezeski, din maila, ari da goratzen. Oden, Maite eta Sandrin, zuek lanian aizizte, zuek manifestaldian zinezten ere joan den hastian, beste langilea hinitz bezala, zer da zuen laneko egoera? Odeon, ja, Maite, hasten zira? Bai, mikroen aintzinean. Barkatu, bai, gure laneko moldia ebe aldatu da. Gero eta zaharro sartzen dira xarritxeak. Latanoi eta maurtikoa dira. Egun ere baditugu. Hilzorian baditugu ere gero eta gehiago. Eta Alzheimer delako eritasunarekin direnak. Eta hori denak ebe guk behar dugu aldugun aiten dugu eta Zaila da guetzat, falta dugu jendia, orientaz okupatzeko eta ala, eguneroko lana zaila da. Urtetik urtera aldatu da hori, Sandrin? Bai, nik badu, bai, amost urte hain izara erizain laguntza ere, eta lifentzia hondi bat rapatu dut, bai. Bai, azken puntan sartzen dira, sahetxetan, gero eta gehiago pisuak, eta gero eta gero sahagoak, ezintasun fizikoak, psikologikoak eta psikiatrikoekin. Eta uste duten elana ez dutala untsa egiten beti lasterka eta gelditu gabe. Epa ez dugu aski denborarik ukaiten lan, lan beharrena edo presatiena egiten dugu. Bai, gana idu, zonbat denbora pasatzen duzie xarrekin edo nola pasatzen da. Konometratua de hauri? Normalki, toaleta baten dako, berda ogoi minuta biden, horren erdi bat ere, duxa baten dako bainan guk amar minutaz, bertu denakin, ez da bakarrik toaleta denek aipatzen dugu garbitze hori, bainan berda bestitzu, berda xarra ez da aurra bezala, ez da fiteari, berda emeki ibili hori horrekin, eta berda komunitatea joan, eta holako gauzak, bainan zaila da hori amar minuta ziteko. Jatekoare emaiteko hori ere demora behar da hartu eta gero aktivitate eta joan dira, baina hori denak behar du guk esenplu bat, guk goiziko seiontan hasten gira, toaleta egiten du goiziko seiontak, goiziko amekak eterdi hartio. Eta hori denak, tarrapatagan, fite, irinioatekin biztan dena, eta denak untsa behar dira pasatu. Hala. Gero eta fitiago da, zu bada duzu maite, oita marurte, baino gehiago aiziela lanian hor, eta ikusi duzu diferentzia hori? Bai, ikusten dut diferentzia. Galatzen daukute ere, gero eta gehiago papereriak bakizu, markatu behar da, trazabitatea, hori denak behar dira txutukiin, gero ARS-ek da, galatzen dauko hori denak. eta hori denak postu bat zumeko iteko, benan bo. Ez da hola, guk iten dugu alduguna eta gero ez da nola ezan guri lana ez da sariskatua, hola. Erra nahi dut, GMP aipatzen dugu. GMP, zer da hori? Bai, GMP da... Barkatu, GMP da jir moien pondere. Hori da, norbait sartzen delaik sarritxan, usu, ahuldia da, indarra gabe, eta stimulatu behar da, berriz behar du, berpiztu, gure lan hori da, dena berpiztia, eta hori denak langile gutiekin. Jana edu, GMP, behaz, kotazio bat da, jana edu, jendia kotazio hortan bat delarik, GMP bat delaik, jana edu, denak egin behar direla. Egan nahi du ez duela, fitxik berak itenan. Autonomia galdu duela. Autonomia galdia du. Gero eta ondio delaik, sei delaik, hori gutxi dira, horiek berak iten dute denak. Hala, eta hori gero eta gutxio guk ahaldugu nahiten dugu horien eta berpisteko, berriz biltzeko eta berek jateko eta holako gauzak, baina onduan ebe GMP hori goititzen da eta dirua ez dute maiten ordean. Hemen guk gulana indugu, ahaldugun jendiekin eta gure lana ez da saristatua. Orduan, ikusten dugu zuen laneko baldintzak aski zailak direla, eta ikusten dugu heinera, urtetik urtera ez dela hori bat ere hobetzen ari. Azken urteetako aldaketa juri nola neurtzen duen ere zuzendaria, galdegin diogu, Anmari Bruteri, hor preseski Ioldi eta Isturitzeko Zahretxetako zuzendaria izangi, bere ikus moldea, entzun ezagun. Ba, gauza kanbiatu dira, azken urteotan. Azken hamost urteotan ikusi dugu kanbiamendu handiak gure etxetan. Ofizio berriak egin dira, erizain buru, mediku, psikologo, animazioan, erizain. Eta hori edenak egin itin, dila hamost urteuntan, laguntza handia ekarri dute. Bana denbora berian, etxeko erizain zerbitzuak garatu dira. Eta jendeak egiten dira gehiago eta gehiago beren etxean, eta hori gauza edera da, ez gira horren kontra. Horren gatik gure xar etxetan jendeak heldu dira gehiago eta gehiago xarrik. Voilà, alak galdurik, adin handiarekin, eta usu latanoita hamar urtetak goiti. Ordean laguntza behar dute. gauza guztiendako, bestitzeko, jateko, ibiltzeko, eta usure ez dakite gehiago tenoria edo nuntiren, eta horrengatik behar ditugu erizain gehiago. Eta hortako gida moimundu hortan sartu, ez biditugu aski jende gu nahi duguk urse dun behar dela hartatu manerain dako. Hartako langileak gurekin zien moimendu hontan, eta behar dugu zeitegin laster, nahi balimadu jende gazek dien gure lantokirat lanian arzeat. Horten, erraiten duzu, baldintzak aldatu dira, presuna gero eta xaharagoak sartzen baitira xaharretxetan, behar gero eta handiagoa dute, ere entzuten dugu, hartatze aktentzat ere denbora gero eta murriztuagoa dela, edo eta laburtua zaiela, hori ere senditzen da? Ba, senditzen da, alainan, erizain, nak ez dira biziki emendatu azken urteotan. Eta ez dira aski emendatu gure jendetaz hartatzeko, alainan jende horiek gehiago eta gehiago beharrak handitzen aitira, horien ehen beharrak handitzen, eta guk behar ditugu aski jende emaiteko jateat, beren hainian, eta ez laster, huada, gure langileek huaute erraiten, huai denak laster iten ditugula gure etxetan, eta denbora hori behar dugula gehiago eta gehiago hartu gure untsa hartatzeko gure jendea esarrez. Hua dute galdeiten eta errealkida, ez du erraitelan besteik. Beraz, realitatea, hor dela, Freseski, ez du zuela langile kaski demorarik lana plantan egiteko, eta hori, beraz, ez dela hobetuz joan azken demora hauetan. Josep Bosk ere, galdekatu dugu hortaz, berak ze iduritzen zakon, Freseski, zarretxetan, ez da zarretxetan lanean ari lanean, baina ala ere badu lotura eta horiekin, eta zarretaz okupatzeko eta denbora mugizte huri eta diru arrazoinak direla eta hori hartzen dela, nola ikusten duen arazua? Josep Bosk. Nik zinez untsa komprenitzen diat, zerren zaharretxetan sartzen dien adinetako jentik, zuiten dut gogorago, den problema handiagoak dutuk. Autonomia gutiagoekin oa joiten dutuk zaharretxetat, eta handien langilek badie behardiek denboa habo hetaz okupatzeko nahi bada untsa okupatu, bena berdenboan adinetako jente horiek prezentzia habo galtratzen diek. Ordin, untsa komprenitzen diat langilen arrenkua, ikustez ez den lanpostu berrik zabaltzen, justok adinetako jente horietaz untsa okupatzeko, langilean ahrenkua untsa komprenitzen diat. Eta kantin ez duk budjeten aldetik sos habo emanik etxe hoier. Jano Lastiri, ordeon hor aipatzen dugu zer gertatzen den eta zer arrangura sortzen den Preseski xaharretxetan. Artatze maneren aldetik orokorki hori da arazo bat, funtsian azpimarratzen dena, azken demora hauetan, ospitalean ere, ospitalean ari baitzira, eta bada sail bat ere, xaharren aldetik beraz artatzeak eskaintzeko, arazo hori, nola ikusten duzue ospitalean, nola bizi duzue, eta CGT sindikatak zer egiten du hortan? Zer proposamen. Aha, ba, nola ikusten du lehenik, arazoa? Ba, lehenik, erranezak ez dugula guk atzotik bakarrik ahuri aipatzen, jadanik 2003an egin ginen espertiza bat ospitaleko zaharretxe batetan. Eta ikusteko ze balditza txarretan ari ziren langileak, ez da zer egoera zuten. Sandrinek eta Maitek aski ongi aipatzen zuten hori, berriz dela bi urte hori egin du beste zaharretxe batetan. Eta horre, ber gauza, ohartu gira gauzak eta arrunt gaizki joan ziela. Nun hori? Ospitaleko zaharretxetan. Badira bizpairu zaharretxe eta ara, bat zen prize deitzen dena eta beste arraiat. Erranduen bezala, gero eta gehiago zahar bizitzen da gaur egun jendia. Adin ertaina da, latonoita zortzi urte esartzen dialaik. Eta bakarrik, bi urte eta erdi bizi dira zaharretxetan. Hori neugri ertaina da, ertaina. Erran nahi dut, horlako adineko jende bat esartzen dialaik, gaizki tratatua baita, ni segur niz bere burua uzten dula partitzeat, lerratzeat. Hori segur da ikusten dela ze balditzetan hartua diren, hartatua diren. Hori lehen behar dut erran. Gero, dirua, betiko afera da, dirua, baina dirua bada, gaur egun bada. Gaur egun erraiten handa, hirutu noi goitizkazko jendeak gora bera amost 10 milion badirela Frantzian, eta hoiek, ez da gino erraiten, loe xifre da ferrek azten nora, da, eunta jogoita amak miliar euro. Eta horren gibeletik haniz jendea ibiltzen dira. Ez bakarri publikoan, baina pribatuan. Eta pundu gogoena egan ezake hortan dela. Jende hanitz nahi dute orai dirua egin gue jende esaren gainean. Hori segurtasun bat da. Entzuten duzularik zaharretxe bat hemen eskolegian, merkenetaik dira apropre 1.600-1.800 euro, 3.500 eurotat joan dela, badira hemen eskolegian berean, eta paiseko ingurian 5.000 eurotat. Nor behar du olako karga bat pagatu. 5.000 euro presuna baten dako. Eta ze beneficio ateatzen da horren ondotik. Guk badakigu, kalkulak egina dira, ez nik, beste jakintzu handi batzuek, hamost jogoi eunetaik beneficio egiten dutela. Eta jortan da... Nork egiten du beneficio? Nausiek, pribatuetan. Hemen berian baituzu jendeak, bat ezauntzen dut, ni biarritzen hemen, baditugu jogoitan mar sozietate, eta horietan gehienak zaharretxeak. Baina, zendako, jolako gizon batek, izaiten antu honbeste parte. Dirua egiten baitu. Dirua egiten baitu. Ez dute besteik ikusten, hoik futitzen dira diende horiek ikusiz ze balditzetan ari diren langileak edo nola diren goesarrak etxe horietan. Hori futitzen dira, hoiek dirua berdute egin. Hori dirua, ez dute besteik aipatzen. Hoi, hartzen baduzu liburua oso interesgarria da deitzen dena frantsesez L'Or Gris. François Nemenek idatzia. Hor, harrigarria dira ze gauzak irakortzen handien. Harrigarri. Tan pentsatzen dut, gaur berdela zerbitegin. Ostean aipatzen zuen batek, ez da ginola deitzen da, noai zuen eta direktrisa. Anne-Marie Brutek, oa? Azken greba horretan, langileak horrekin ziela. Epitean, nik errenezak kontrario. Agian, uai nausiake gue alde dira. Ikusten duzulaik la FHP, nausi laueun bat, izenpe dutela gure greba hori. Guekin ziren, uai horartu baitik dira, zerbit joan ez dena. Einaut, haramendi, lab sindikatuan ere aztertzen duzu hori eta funtsian haremanetan ziste langileekin, eta ze gaiten alda, hor egoera ikusi duzu txartzen ari zela hor xarretxetan, eta konparatzen alda beste eta lantegieri? Ezin da konparatu, zaharretxeetan pertsonakin lan egiten da. Ez gira ari industria mailan edo pertsonak ditugu parean, eta janok esaten duen bezala, pertsona horiek gerotaz zaharretan, sartzen dira zaharretxeetan, beraz, honek suposatzen guztiarekin, osondo esplikatu dute autonomiarena eta hori, eta aipatua izan da ere, tratu txarrarena. Gure ustez, hortik joan behar dugula, hor emana izan dira dibide batzuk, garbiketa egiteko, 10 minututan egin behar dutela, eta prinsipioz gutxienez 20 minutu edo 30 minutu beharko zutela. Realitatea, formakuntzan ikasiten dute hori, 40 minututan egitea. Beraz, nola posible da formatzea jendea 40 minututan egiteko lan bat, eta gero realitatean 10 minututan egin behar dutela. Hor, honek sortzen du tratu txar bat, argi eta garbi, batzutan ez dira ez da garbitzen, Alzheimer aipatua izan delako, eta Alzheimer dutenak batzutan ez dira ez da garbituak izan, zenta ez dira oroituko garbituak izan diren ala ez, beraz hori bai tratu txarra bilakatzen dira. Eta tratu txarra horietatik sortzen du, Sandrinek esan duen bezala, sortzen du frustrazio handi bat. Langileak sartzen dira etxera, pentsatuz haien lana ez dutela ondo egin. Edo frustrazio hori nola bizitzen da enpresatik edo zahetxetik sartzen garenean, ba, gaizki. Eta frustrazio horik zer ekartzen du? Ba, turnover, da ez naiz ondo lanean, beraz banoa, eta beraz banoa batetik beste batera juteko, eta langileak gero eta gehiago olako kasuetan daude, gero eta prekaritate handietan daude, psikologikoki, fisikoki, zenta bizkarreko miniak dira egunerotasunean dituzten arazoak, eta horretarako, ni postena izentzutea gaur egun nagusiak bat egitea olako aldarrikapenekin, nire ustez bai nagusiek gaur egun bat egiten duten langileek urteak eta urteak azpimarratzen dituzten arazoen aintzinean, baina bada garaia orain, medioak atxemaiteko eta medioak argi eta garbi humanoak izan behar dira. Eta horretarako, ba, diru jarri behar da, eta beraz, etekin gutxiago atera beharko dute batzuk, medio humano gehiago jartzeko, eta tratu txarroietatik, tratu onerak pasatzeko, eta gaur egun ikusten duguna, aste artean bildu garenean ARS-ekin, ARS-ek esaten digunean tratu txarrak erabiltzen duzu eta ez dela hitz egokiena eta hori, baina ez dira kapaza esateko, nun bukatzen diren tratu onak. Zer da tratu hon bat, astean behin hotz jaitea, astean bitan hotz jaitea, nun da muga. Muga hori definitu beharko lukete, ARS-etik, eta gaur egun referentzial delako horiek ez dituzte. Beraz, uzten ditugu langileak horrelako baldintzetan, erantzunik eman gabe, prekaritatean, sufritzen, eta hori guztia ondorio bezala, ba, bai rezidan delako hiek sufritzen dute, eta bai langileak. Eta badago, desberdintasun bat, garaian esaten ziren rezidan. Gaur egun aipatzen dira de pazian. Eta desberdintasuna, ospitalean baditugu de pazian. Eta klientak orain. Eta hori da hartzen duen bidea. Eta bukaeran, pazian bezala konsideratuak balin badira, esan nahi du, ja, gaixotzen direlako, eta gaixotasun horiek, suposatzen du zartasuna hori, ba, medio gehiago berretuztela, eta ezin ditugu horlako baldintzetan utzi langileak. Horretarako mobilizatu dira aste artean, eta orain, nik uste podere publikotik ere, eman behar diren medioak, erantzunak eramateko, eta ARS-ek badu bere hitza emateko honetan. Sandrino, oitan eniautek aipatzen zuen eta geizki zaite huri, odion, tarapatan lanak egitea, bortxatua izaiteaz eta ez direla behar bada xar guziak ongi, eta zuek langileak ere gertatzen zauzie lanetik joitean eta ez ongi izaitea? Bai, ez dakit noiz arte, segituko duen erritmo hortan, gazteak gira honokoan, baina ez gira hono erretretan, ene itzulean ikusten ditut laneko launak desmoralizatuak nahi dutenak lantegiz kanbiatu. Zuk, Maite, ez duzu oitama urte hauetan lanik kanbiatu eta beti segitzen duzu hortan. Naiz eta baldintza zailak izan nahi duzu segitu hor? Nik Maite duten elana. Oidut, lan hori, lan horren iteko behar da jendia maitatu. Eta nik Maite dut lan hori. Baina gero eta zailo izait, nik bizkarreko problemak batut. Eta enelaneko launek ere, goi urtiko neska atzu eta batuzte problemak espaletan eta gauzetan. Eta guk mementoan hor xarritxe tipia dira. Eta ahal dugu nahiten dugu, baina ez dira mementoan tratu txarretan jaiten duzinen bezala. Guk ahal bezain bat egiten du untsa izaiteko xarritxean. Baina zaila da, guk dugu patitzen nola egiten dena. Nik erraiten dut alarik gaizki tratatua, erraiten dut dutxa bat zortzi eunetaik bat. Eta ipatzeute, oai berriki, hamar eunetaik dutxa bat. Hori nik netako tratamendu txarra da. Eniautek erraiten zina, egunero jateko hotza izanez. Hori ez duzu normal. Hori gaizki tratatzea da. Eta gero aipatzen bizitzen lan istripua. Gaur egun berda jakin, lan istripua gehiago badela zaharritxetan, zenez eta batimenduan baino. Lan istribu gehiago. Harri-garri da, egia da. Zuka ipatzen zinete. Bai, egia oso, bada gerotak gehiago, hemen gelditeak dinak, ono hiru baditugu, eta problema duguna guai, da ordezkoak atxemaiteko. Ez ditugu gehiago atxemaiten, erizailean guntzaileik, eta eskoletan ere, gero eta gutio dira, zendako, bebaldintzak gaizki bitira, ere diruan aldetik ere soldata ez zategia. Gure soldatak ez dira bate altsatzen, fen ez dute, ez dakit nola erran. Ez dira emendatzen. Emendatzen, ara. Mm-hmm. Eta... Zonbat onkitzen duzie? Galiten alda, hori? Ba, errenen dautzut, ez mika bano gehiosat. Mm-hmm. Errenen dautzut beste bat, fen beste gauza bat, ASH batek, antxu gu bezen bat onkitzen du. Eta guk, zazpiontaik goiti, atxetan eta goiziko zazpiak arte enfirmertxaik ez da. Eta guk urgentza bat balimada, guk behar dugu asuatu gure urgentza. Mm-hmm. Anik, ordeon, badira egoera biski zailak biztan dena, eta ikusten dugu parte handi batian, ebe diru eskasagatik heldu diela egoera hori eguziak. Eta ordeon, xarretxetan, janok erraiten zuen, batzuek sekulako sosaiten dutela, gero ez dakit, hasteko, dirua nondik heldu den, bada parte bat burrasuek do familiak pagatzen duena, eta ala, bataz beste 1500-2000 euroen artean, 2400 da, bataz bestekoa hemen, gure eskualdean, Baina jarretxe batzuetan, biziki gorago da. Bada parte bat estaduak, eta ARS hor da, prezeski, bere partean emaiteko, eta bada departamendua ere. Eta hor dioan, zuek zer duzue, zuen gaina. Eta nola ikusten duzue, gaur egun den egoera hori? Bai, bon, gauza horiek biziki interesantziak zira, mintzaldi hori. Lehenik nahi nuke erran, lehenbiziko gauza, ez dakit, zahretxe biziki handi batzu eta seurre bat ira, esanok errandin bezala. Balenik badakit ere, Anne-Marie Bruten tien etxeak elkartea batzu tira, ordeon ez da posible diru gainan zerbait aberestastun zerbait ekipaekin, ez dakit nola beste zahretxe handi horiek nola antolatzen dute mene budjeta, manan hasteko gure xar etxe tipi etan gure xokontan hasteko ez dira olako gauza atzu izaiten al ene ustez. Zenai nuke erran, adosniz anitz gauzak errantien gauzakin egun, nire pentsatzen dut gauzak behartiela obetu, diakitu dutana izan da 2015an ene ustez, izan da la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Hor iduriz, hor ateatu da hiru budjeta, erranduzun bezala jojo, lehenik lehenbiziko budjeta da le tarif hébergement, horik familiak behar du paatu edo let social departamentuko kontseiluak du pagatzen familia ez balimatu pagatzen al. Bigarren tarifa da le tarif de la dépendance, hori ere guk dugu pagatzen presio hori. Eta hirugarrena da ARS nola erran hartatzeak hartzen ditutena. Ordion, hiru tarif horiek, hiru prezio horiek nola erran egunguziko lana, egunguziko budjeta hola partekatzea nik ez dut xuxen harrapatzen. Erran nahi du gero joano eta gure lana, usien lana, denen lana, da egun guzia pertsona osoz serbitzat. Alors, erra nahi du, egia da, omen bada amost urte gauzak obetiazien, ez dakit nola erran, gauza gehiago, jende gehiago bazien, psikologoak, psikomotrizien, eta goliek denak sartutila, etxe zaharretan lehen nago, etzien hori Anne-Marie Bruten errandu ostion egia da. Banan alaike, nola errantituzin gauzak xuxen, joan ota anitz lan gehiago bada xaharrekin. Ordion huai, pertsona bera egin, behar da lan gehiago egin. Hori ez da posible. Eta hartako, alor, tratamendu txarrak haitzen dute, zinez nahi nuke nik sinetxi, denek maite ute olako lana, ofizio hori hautatzen delaik, tratamendu txarrak ez dut pentsatzen al, Horra buruz joan entzi iztela, seurniz ez, baina irriskoa hor da. Artako honetako ere, pentsatzen dut, behertila ahalak eman berriz. Hala, 2005an gauzakurik pentsatu dira, 2006an segitu ute, huai haidira eta haigira denako hartzen, eta janok erten zina espaldion huartia ziela, eta bon, nik nahi nuke ezan huai obe, zuzendariak ere jiten uartiatira eta baina situazionia egoera aida gastatzen erran nahi nuke erran ordeon huaiko enetaz bon, nahi nuke erran gure departamentuko kontseiloa jaz diru gehiu ezarri du horren posinuat kompensez, dakitu nola erran, 3 million euro gehiago ezarri du ezarretxetan, departamentuko ezarretxetan, pur kompensez enpe gauza hori. Eta erran nahi du, gure departamentia lehena da, gure nouvel region dakiten, hortan, guk dugu gehiena emaiten. Guk dugu emaiten presio azkarrena. Eta hori segitugu du, segitzen dugu, nahi dugu hori biztanda segitu, manan alaike, guk nola kusten ditugu gauzak, nahi ginuke ere, ARS-ek berdu ohartu, guk bakarrik ez du, gure gain ez ditugu hola denak hartzenal, berdu ARS-ek hori laundu eta sos gehiago ezari maien gehien zenta hartako denak elgarrekin ziren gauzen erteko eta erteko behertzela hori gelditu, zenta nik pentsatzen dut ere joano eta hola egoiten balimatira gauzak joano eta pirtsua izan entiela hartako, bai denak elgarrekin berdugu nola erran, denak elgarrekin behar dugu gauza bera erran, eta nola gobernamendiak behar du hori onartu, behar du onartu, denak gure esaharrak behar ditutula untxatratatu eta luzaz, eta gala, mehesi ute. Odeon, galde indugu ere, Anne-Marie Bruteri, preseski bere iritzia, bereziki, hor, ostion, aipatu baituguak tabako txaren zat denbora finkatua zela eta murriztua zela, noren esku den gauza hori eta diru aldetik eta ze nolako aterabidea ere zeiten aldena. Voilà, ez da biziki simple gure... Ibiltzeko manera. Ibiltzeko manera, uada eta lege bat ateatu da 2005-etan eta lege horrek ditu gauzak komplikatu guretako. Behar da jakin aurrekondua, gure aurrekondua hiru partez inadidea. Bada parti bat ostalain dako, beste bat menpeko satasunain dako, eta azken partia hartamenduain dako. Bordian baditu, hiru parte stik heldu da gure dirua. Lehen dirua heldu da familietzaik edo sozialai partez, ostalain dako, Gio menpeko tasunain dako konzeilu departementalak du emaiten dirua eta hartamenduain dako ARS-ek du ekartzen dirua. Eta ukandugu lege berri bat, lege berri horrek emaiten du irriskoa gure etxen dako aurre kondu hori behiti zela onda, dependitzen du ze jira, ez dakit nola erraitela handen hori eskuaraz, baina dezendikater tira, Hori xaharrak zer inetan bere autonomia galdu duen, eta horren araberako laguntza? Hala, eta bakiuzu gehiota gehiota jendeak heldutira sahartuik gure etxetat, ez zira eoiten hama urte dila hama bartu, jamar bat urtean bezala, usu bi urte, hiru urte, donk urtean barrian ukaiten duku, bizik ez frango jende hilzentida ez da besteik haitelan, gure guk gure lana hori dare azken mementuak usu pasatzen dituzte gure etxetan. Ordian jir hori kambiatzen landa urtian barnean eta aurrekunduak emaiten dauzkitzue laik, behar ba ukain duzu jir erraiten dautzut zazpiunetan eta gio bizbairu hilaitetan behar ba behititzen landa, eta hori da komplikatua gure aurrekunduen dako, ez bida gehiu segur urte bat eta beste eta zonbat ukain dugun, guada, guada. Da, nok du finkatzen hori eta ARS-etik heldu da edo? ARS-a. Bai. Eta konseilu departamentala, biak elkarrekin aritira, baina legiak du kanbiatu hori. Ados. Legiak, konpretzen duzu? Uai hartio, ukaiten ginelaik aurrekundua, ez da etzen behititzen, beti ukaiten ginin, eta hori gauza importanta zen guretako, alainan guk langileak du, aurrekundua lata noita hamar eunko latanoita amar bat da gure langileen batzeko dirua, ordean hartako da, hartako gida moimenduan. Alainan uai hartio indugu ahal guziak, baina uai ez dugu itelan berzeik. Ora, beraz, zaila dela eta diru mailan ere, beraz, responsabilitateak eta non diren eta nor den konbentzitu behar, ez da beti ere, jordean, randugu, bo, zaila izanen da dena den, familiari oraino gehiago galdeitia, familia initzetan ere zailtasun handiak dira preseski galdeina den diru horren eta ateratzeko. Departamentoak erranduzu, departamentoa dela Akitania Berrian eta lehena, euneko bat gehiago, emaiten duena, bere butxetan, xarretzen dako. Lehentasunetan ote dea, eta ez ote dea, eta gehiago ateratzen ala departamentoak. Edo ez da posible. Bon, jadanik indar alimalkoa egin dugu, zentana eginin, guri, nola erran, izen, le taux d'évolution, hori da, eta denetan, 1% ungurien da. Euneko bat. Guk, euneko kakotx berroita bost, 1,45%. Euneko bat kakotx berroita bost. Hala, ez dakit nola erran. Eta, hora, gehiago gira. Eran nahi du, hori gure departament da azkarrena. Gehiago emaiten dugu jadanik. Eta gainera, horren gainean, aldibidez, etxe bat ez balimada, galtzen balimadu, guk gehiago ezarri dugu konpantzatzeko. Eta, hala, eta eran nahi du, jaz, 3 million euro ezarri dugula gehiago. Zenta, hala, eta nahi ginin atxiki kalitate bat. Ordean zer da terabidea? Zuek ikusten duzuena, zuen aldetik erraiten duzue beraz ezin duzuela gehiago, hori egin duzuela maksimoa, eta ordean egoera hori ezin bizia izanez, zer ditaik terabidea? Jadanik erran nahi nuke, 3 million euro horiek ezagik ditugu etxe zaharretan aurten, eta hori sekitzen bali madu, gauza xuxena eta ona da, eran nahi du, arribatzen giela apeprez zerbait atxikitzen. Manain behar dugu gehiago, guk entxeatzen elgira pusinuat gehiago emaiten, manan alaike guk ez ditugu denak egiten al ez da posible sobera, eran nahi du, departament gozosa guziak ez dira, ez da posible, ordeon. Artako, duk pentsatzen dugu, eta negozioetan haigira, mintzaldiak batira, nahi ginuke ARS-a errezari buruz gauzak berak gobernamendiak berdo onartu gauza hori berdila hala gehiago xosa zari hortan eta hortako erizain laguntzaile gehiu bertiela etxe zaharretan untxautzuk okupateko gure xaharretaz. Oian, Jano, zuk nola ikusten duzu? Nola ikusten duzu, gero aterabidea hor gaurko egoerean? Ni pentsatzen dut zerbait egiten handela, mainan hori zinezko politika berri bat bertute sortarazi. Ez departamentu mailan, me Macronek sortarazi politika berri bat. Ikusteko zer nahi duten gue xarretaz egin. Ostean errandut, hemendik eta rogoi urten burian, 500.000 leku eskaz izanen direla. Gaur ez balin bada zerbit sortarazten, bihar behantegi izanen da. Dirua bada. Badakit, 3 milioi, jadanik ongi da, departamentu mailan. Baina, azken proposamenetan, inauteke badaki hori, hori da 8 egun, 50 milioi, aipatzen zuen, Buzen ministroak, 50 milioi. Deusik ez duzu, Frantzia mailan. Frantzia mailan bat dituzu gora bera 10.000 etxe, eta nik akarkolakin editut, ospitalean, gure rezidantzen araberan, hemen 8 euro litaike, bako txandako. Inbertsur euroekin zer egituzu. 2000 erosi edo deusik. Hori, ez da zinezko politika bat. Politika berri bat bertute sortarazi dirua bada. Nik atxamanet zaitu dirua. Edo bestenaz... Ja, nun atxamanet zu. Jan, ISF hori. ISF hori, 5 miliar euro benefizio egin dute. Hoik jadanik emaiten malimatuzte gue xarren dako zerbitekinen da. Gero beste politika bat da, gue xarrak gu berriz denboan bezala etxean atxikitzea. Eran nahi dut, langile bat gaur egun, Sandrinek epatzen zuen, 1200 bat idazten duela, egun batez bere aitamak edo hola sartzen direlaik, etxean atxitzeko, bera egoitenan litaike etxean, biztan dena, 1200 hori ez ditu onkituko, baina ez du ere pagatuko bera aman edo bera aitan pensionea, olertzen duz hori. Eta handerantziz, behar luzke urte horiek erretretan dako kondutan hartua izan dadin. Lehenago zer egiten zen, lehenago jendea xarrak etxean egoiten ziren, norbit behitzen etxean, gaur egun ez duzu ne horre etxean, gue aitamen atxekitzeko. Nik denbora batez hori egin du nera horrekin, neri bi aurrak kanpoan atxikazteko orde, ni lana utzi dut hiru urtez, eta etxean egoinaz, nire aurren atxekitzeko eta dirua, ez dut irabazi, baina ez dut galdu, eta nire aurrekin bizi izaniz etxean. Eta xarrek ere etxean behar litezke ahalbezen bat atxiki, gero pistan dena, hein batetan obligatua zira noa piteko zemenan dirua bada. Berriz ere garen zitu dirua badela. Eina utu gara mendi, ze nolako aterabideak edo nolako proposamenak egiten ditu? Proposamenak nire ustez estatuen eskutan daude proposamenak iteko eta hortik etorri behar direla, baina lehenago izan dena erreforma berriak ikarriko ditu ondorio batzuk. Erreforma berriak, JIR eta GPMoiek ez dituzte gehiago kontutan hartuko eta diru hori desberdinki banatuko da. Publikoan kalte gehiago izango dituzte eta hor Januk Lenua aipatutako bezala, zahretxe pribatu batzuk diru hori no gehiago ingo dutela. Zergatik egiten duzu, publikoan izan dela kalte gehiago? Departamentuko kontseiluak joan du gutuna salbat, diruz beteta, 3 milioi eurokoa, eta hori banatuko du, hor diren zahretxe guztien artean, kontutan hartu gabe, zar bakoitzaren jir edo autonomiaren falta, haren arabera orain arte egiten den moduan. Beraz, hor desoreka batzuk sortuko ditu oino gehiago, eta hori izango dela, nire ustez, publikoen kaltetan, eta joango dela, akziodunen poltsikoetarat, beraz, diru hori berreskuratu beharko genuke, eta hemen, eman langilei begira, eta zaharrei begira. Eta gero, badute irtenbidea zein den ere, dirua nundik atera badakite baztertu, beraz badakite nundik atera behar dutena, eta gero badago le plan grantaz aipatzen dena, langile bat, zar baten dako, horiek dira prekonizazioak, eta prekonizazioiek ez dira aplikatzen, gaur egun, dira, 0.6 zar baten dako, beraz, medioiek bateruntz iristeko izan daiteke, Janok esaten duen bezala, etxean atxikiz adinetako pertsonak zaintzeko, ondo iduritzen zait, baina segurtatu behar dugu, pertsona honek etxean atxikitzeko familiakoak, konsideratu izan behar dela, soldata bat balitz bezala, erretretarako kontutan hartu behar izan behar dira, bestela langile horiek haien kaltetarako izango da, eta haiek bai ez dute erretretarik izanen. Beraz, Badaude gauzak nik uste plan grantaz hori aplikatzea gaur egun, eta izaitea langile bat, zar bat entzat arduratzeko, eta horretarako medioak behar direla. Eta ARS-ek eta beraz estatuak eman behar dituzte eskuak poltsikora, eta tera diru hori behar bezala balnitzetan lan eiteko langile horiek. Mm-hmm. Josep Bosk, berari ere, galdein diogu, fiskat egoera horren aintzinean goguetak egin eta, ze nolako atera bidea ere ikusten dituen, ote? Behalik ekik izan lehenik lehen tarzun, bat adietako jentetaz asolatzia. Badakiago ondoko urteetan saharabo izanen dela, uaiko teknikekin laguntzen diago jentik sahartzen, eta nola ikusten denan gio, behalik ekizan budgeten eta sozen aldetik lehen tarzun bat, oi? Gio, sozial xaline behalikiek ahalaz eman familier, ahabo nahi badi norbait etxen begiatu. Ordean, posible duk sumaitan diz, jentek badakiek familiek lehen ahalbezain bat indar egiten diela, jo, ahalik ekizaten ebai gune habo nune ahalden egin batentako edo hola adinetako jente bat usten familiak hat sahar desan, edo bestelan etxetane izan laguntzale habo, izan edo soignant eta eizanen ondun. Hoie izaten ahalukek eta elkibide bat, eta jo besahar etxetan prefosta langile jabo. Hori da beraz, Josetek erraiten zaukuna, eta biztan dena, galdegin diogu ere, Anne-Marie Bruteri ja, nola ikusten duen gerua, paseski, bai, sahar etxetan, eta orokorki ere saharen inguruan. Hene osez behar da ikusi beste molde bat gure aurrek onduen dako. Beste molde bat, ez da gehiago, hene ustez adapte hein, gure lan hain dako, behar da absolutli, behar da biziki, behar da diende gehiago gure etxetan, erizan gehiago hori behar da. Bestenaz beste irrisku bat hartuko du, gure gaztek ez dute nahiko gure lantokieta din laneat, eta hori ere irrisku handi bat da, nola eta nor okupatuko dira helduen urtetan gure sahar ez hori irrisku da. Donc, eta hori langile gehiago izaiteko zer da? Estadotik din behar da beste... Estadotik, nik ene ustez estadotik aspaldi erraiten du le cinquième risque, erraiten ginin behar zela sekuritate sozialak hartu dependitzeko aurrekondu horiek dientien estatutik ba, hala. Mm-hmm. Hor izan diren mugimenduen onotik eta senditu duzia aldaketarik hor beste gisatez entzunak izan ote diria galde huriek poderian aldetik, izan dain departamendoan edo estaduan. Departamentoan, deia, dans les orientations budgétaires, deia, bozkatu du, 3 million euro, zahar etxek laguntzeko, beren aurrekunduak zutzen balimatzien. Eta emendatuko diture aurrekunduak, euneko batetik goiti, eta behar da erran, akiten berrian, departamentu bakarragida, hainbeste inen dugula. Ez dute rain, ez dela deuzeik inik, huai ene ustez urte honetan eta moimendu horrek, estatuak ikusten du, serioski behar dela, zeur hore ikusi gure galduak, alainan errealitateat da. Ikusiko, ea nola hartua izain den, bilkurak oraino segitu beharra dira, entzun dugunez zuzendarien artian ere bihar badutela bilkurat, eta RSA-ekin ere berriz ere bildu beharra da. Hanik egiten ziren proposamenak bai hala emaitia etxeetan gehiago atxikitzeko, baita ere etxean dielaik ere sustengu gisa, Josetek aipatzen zuen, egun batzu ere xarrak etxeetan, edo xarri etxeetan ere usteko zonbait denboraz familiain arintzeko, edo pisua arintzeko. Olako neugriak erran nahi du, egin molde berriak eta ari dira pixka bat gogoetatzen departamentuko sozial arloan eta ez dut erranen leforzin, baina presione zerbait egiteko prest ziztea ARS ari begira eta estatuari begira. Ba, jetanik haigira, mintzalde batzuen giten ARS-ekin. Nahi nuke erran gauza horiek, bon, hala, ni edoz niz gauzak nola nela emengo jendek erran duten. Behar da politika sakon bat egin jende xarreri buruz. Behar dira gauzak pentsatu untsa denentzat. Ez dut pentsatzen aldi pentsatzen dut anitz gauzak posible litekeela. Erra nahi du akoi de jour ere batira, sumatza arretxeak hasteko garazin eta hor zinetxean ere egiten duzi. Ioldin hasi asiste. Erra nahi du sejour de repi horiek, familiak egun batez eskiatzen eskribatzen du bile eta txita amatxi eta gauza batzu egiten ditu hala. Han behar dira familia laundu, nik pentsaten dut autoa behar dutela ere atxiki, ez da posible imposizatzia, bakotsak behar du auto hori ukan eta hala, guk segitzen dugu gure mintzaldiak ARS-ekin eta bara, pentsatzen dugu goeiko gornamendiak behar dila ahunt gauza hori untsa finkatu, untsa pentsatu eta geroari buruz behar diela gauzak untsa pentsatu zenta gure gunguziko bizia kanbiatzen nahi da eta hartako behar da adaptatu. Ja, eta Sandrina, eta maitena, Frisezki, geroari buruz zuek nola ikusten duzu, bai zuen lana eta xar etxen geroa? Beso gehiago guk, gure lanetik aterazi posiat, diendekin egoitea gehiago, aktibitate parte hartu hori xarrekin, hala? Maitena? Bai, lehen iten gintin denak, hola, bakizu, iten ginin gure lana garbitzia eta horik, baina iten ginin animazioa eta hola gauzak, bai ez da gile posible. Bez, hori gire, guetzat, pixka bat aldatzen zen, bakizu egunean iten zinen, bo, lana garbitzia hori eta gero atxaldean, bazinen pixka demora pixka bat horiekin egoiteko, mintzatzeko eta hola gauzak, baina bai ez da gile posible. Bez, bada, segitu moitzia, jaiteko besoa falta direla eta bala, nahi ginuke hori izan da din ere guke memento bat gehiago ukaitea xarrekin, hoi da jendetasun gehiago xardain ere hori dute nahi ere nahi dute begurekin mintzatu eta hori denak eta guke ezin dugu hori ados hala. Eta hori kezkatzen ditu eta hori dugu galeiten besoak hori denak iteko. Hala. Besoak eta jendeak eta herriak eta jende gehiago. Eta hori gero bat izaiten albaita ere gazteentzat baldintzak aldatzen badira. Hala, hala. Hementuan, bon, gue xarretxean ez gira xarretxean hondi horientan bezala, baina berba hori buruz joan gira bezkasuan behar dugu. Berko duzte fite esko aldatu gauzak, ez dugu hori sekitzen ahalko guk. Akitxe gira. Bai. Bai, egoera lagia dela, hori azpimagatua izan da eta beti hortan da. Mil esker hasteko unaraino etogirik eta untsa esplikatuz beraz zertan zizten, baita ere zer behar den eta zer nolako gerua ere ikusten duzuen. Mil esker zueri guzieri eta beste aldi bat arte.